Hassan i P3. Nej, men du kan koppla det till ditt vanliga tv-spel. Ja, ja. Det är Nintendo. Ja, det är... Vad schysst. Mm. Det trodde det var mycket dyrare. Nej. Du, fan, har du märkt Roffes morsa? Alltså, när du snackar med henne, hon ska alltid hålla på att ta igen. Har du märkt det? Du sitter och... Ja, hon är så liksom, du vet, om man står så här, så kommer hon fram och så lägger hon armen om en. Ja, så här. Man känner lite så här 50 år. Lite kärring. Fysiskt. Ja, hon är jävligt så. Hon stod och, jag snackade, stod och gned mig på underarmen. Så här, vet det är sant. Ja, jag känner igen det. Du har varit med? Ja. För att jag blir helt paff ibland, vet du. Vi hade sån, jag vet, Roffe och jag ska åka ner till Ibiza, va? Och då var vi snacka inför resan och så här. Och då skulle hon snacka med mig om någonting så här. Och då satt hon och masserade mina testiklar samtidigt. Ja, visst, jag kände liksom så här, wow, det här är lite närgånget så här, eller hur? Ja, man känner så. Det är som Martin berättade, han var ju över där och skulle hjälpa till med båten här förra helgen, skulle lyfta upp båten. Och då sitter hon alltså gnider sitt sköte i ansiktet på Martin medan de håller på att snacka. Men naken under. Ja, visst, hon är ju 50 år gammal. Ja, Martin tyckte du är det är inte riktigt avspänt. Nej, alltså. Det är svårt att hålla en konversation och hålla på med det. Men det jag känner med henne, hon är lite otydlig. Man vet inte liksom, är hon ute efter att flört? Vad vill hon liksom? Ja, eller vill hon vara snäll? Ja, precis. Liksom, vill hon bara vara snäll? Eller är hon ute efter liksom? Där är ju Roffes farsa mycket tydligare. Ja, för fan. Han är ju liksom bara, nu ska du ha stock liksom, är du? Ja, visst. Det är så. Han bara, nu jävlar liksom. Så bara, nej, men det måste vara... Det... Dundra på en bakifrån. Det är fan som att bli överkörd av tåget. Och bara... det är den här kvinnliga sidan. Ska du betala eller? Ja, jag tar det.